lehet fordul a velem, amikor a metrón vagy a buszon látlak téged. A hány inger erős, a faszom puha, a szívem hevesen dobol, mert vágynék az állkapcsol szétkúrására. Látlak a boltban, a legolcsóbb termékeket nézed. Természetesen, amiben nincsen alkohol, az hidegen hagy téged. Annyira hullak,